numai cu Dumnezeu poți fi tu fericit. Numai cu Dumnezeu poți fi tu mântuit. Pace tu vei primi, vino la Dumnezeu. Pace tu vei primi, vei fi copilul său. Shalom, shalom, shalom, shalom, îmi cântă inima. Pacea-am primit, sunt mântuit, în veci cu Dumnezeu. Shalom, shalom, shalom, shalom, îmi cântă inima. O, Domnul meu, neîncetat, eu te voi lăuda. Pacea lui Dumnezeu să-ți umple inima. Vino pe brațul său și te vei bucura. Pace tu vei primi, vino la Dumnezeu, El te va mântui. Vei fi copilul său. Shalom, shalom, shalom, shalom, îmi cântă inima. Pacea-am primit, sunt mântuit, în veci cu Dumnezeu. Shalom, shalom, shalom, shalom, îmi cântă inima. O, Domnul meu, neîncetat, eu te voi lăuda. Mesia Dumnezeu, Mesia El Shaddai, iartă păcatul tău, pace în El tu ai. Pace tu vei primi, vino la Dumnezeu, El te va mântui, vei fi copilul său. Shalom, shalom, shalom, shalom, îmi cântă inima. Pacea-am primit, sunt mântuit, în veci cu Dumnezeu. Shalom, shalom, shalom, shalom, îmi cântă inima. O, Domnul meu, neîncetat, eu te voi lăuda. O, Domnul meu, neîncetat, eu te voi lăuda.